yana. Aşık oldum anam sana, bu yüreğim yana yana. Canım feda olsun sana, bu can kurbandır yoluna. Canım feda olsun sana, bu can kurbandır yoluna. Gece uykunu bölensin, sen kahrımı hep çekersin. Uyku nedir sen bilmezsin. Yansın nur yüzüne, güller açsın gül yüzünde. Nurlar yansın nur yüzüne, güller açsın gül yüzünde. Adın dilde ecel.